بسم الله الرحمن الرحيم. تیرہ لائن والا قرآن مجید صفحہ نمبر 69 69 صفحہ نمبر 69 پانچویں لائن کی پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 سورہ آل عمران آیت آغاز آیت نمبر 8 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد صلى الله عليه وسلم. اعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے اپنی توحید بیان فرمائی اور چار بنیادی صفات کا ذکر فرمایا، حیات کا کہ زندگی کا، کہ اللہ کی زندگی ذاتی ہے، اس کا آغاز نہیں اس کی انتہا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قیوم ہے کہ اپنے وجود کی بقا میں کسی کا محتاج نہیں اور باقی سب اپنی بقا میں اس کے محتاج ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامحدود ہے اور اس کی قدرت کامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی نبوت کی دڑی یہ قرآن مجید ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بنیادی معجزہ ہے. اور قرآن مجید کی خبر اور نبی علیہ السلام کی تشریف آوری پہلی کتابوں کے اندر موجود ہے اور عقلی دلیل بھی موجود ہے. عقلی دلیل اس کی یہ ہے کہ اس جیسا کلام بنانے سے عاجز ہیں مشرکین مکہ جو کسی کتاب کو نہیں مانتے تھے. خطابت میں، شاعری میں کمال حاصل تھا. ان کے لیے چیلنج ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کلام انسانی کلام ہے تو اس جیسا کلام بنا کر دکھا دو. تو ان کا عاجز ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام انسانی کلام نہیں، خالق کائنات کا کلام. اور جہاں تک اہل کتاب کا تعلق ہے، ان کی کتاب میں یہ علامتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور قرآن مجید کی، یہ اس میں مذکور ہے. لہذا خبر کے لحاظ سے بھی اور عقل کے لحاظ سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نبوت پوری طرح سے واضح. تیسری بات جو بیان فرمائی، جو تیسرا بنیادی عقیدہ ہے، وہ ہے آخرت کا عقیدہ، کہ جو ذات، جو اللہ تبارک و تعالی یہ ماں کے پیٹ کے اندر شکلیں بنانے پر قادر ہے، اس کے لیے دوبارہ کھڑا کرنا کیا مشکل ہے. تو آج اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قرآن مجید کی آیات دو قسم کی، محکمات اور متشابہات. محکمات وہ ہیں کہ جن کے الفاظ کے معنی معلوم ہیں اور اس میں کسی قسم کا اشتباہ نہیں. اب یہ معنی معلوم ہیں دو لحاظ سے، ایک لغت کے اعتبار سے معنی معلوم ہیں کہ ایک ہی معنی ہے، دوسرے معنی وہاں ہو نہیں سکتے. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک لفظ ایسا ہے جس کے معنی دوسرے ہو سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کا مفہوم متعین کر دیا۔ اب یہاں بھی اشتباہ باقی نہ رہا، یہ آیت بھی محکم آیت ہو گئی، جیسے صلاۃ اور زکوٰۃ۔ صلاۃ اور زکوٰۃ کے معنی، صلاۃ کے معنی دعاتیں ہیں اور زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی کے ہیں۔ اب اس میں کئی احتمالات موجود ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلاۃ کا تعین فرما دیا کہ یہ نماز کی عبادت ہے، اور زکوٰۃ کا تعین فرما دیا کہ یہ اتنی مالیت پر اسی حساب سے یہ مالی خرچ ہے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور اسی کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے سیکھ کر آگے منتقل کیا ہے، تو اس لیے اس کے اندر بھی اشتباہ موجود نہیں۔ اب یہ بھی محکم حیثیت، یہ حکم بھی محکم حیثیت رکھتا ہے۔ دوسری صورت ہے متشابہات کی۔ متشابہات وہ ہیں کہ جس میں لغت کے اعتبار سے کئی معنی ہو سکتے ہیں اور اس کی وضاحت بھی نہ کی گئی ہو، تو وہ آیات جو ہیں متشابہ آیات ہیں۔ ان میں متشابہات دو قسم کی، ایک قسم کی متشابہات وہ ہیں جن کے معنی بتائے ہی نہیں گئے، جیسے کہ حروف مقطعات، کہ آیات مقطعات ہیں ان کا مفہوم بیان ہی نہیں کیا گیا، تو اس لیے اس پہ تو اپنی طرف سے مفہوم نکالنا مناسب نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ متشابہات کہ جن کے الفاظ کے معنی معلوم ہیں لیکن اس سے مراد کیا ہے اور اس کے اندر اشتباہ پیدا ہوتا ہے، تو اس صورت میں جو علم کے پختگی رکھنے والے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کو محکم آیات کی روشنی میں سمجھتے ہیں، اور محکم آیات کی روشنی میں اگر وہ سمجھ میں نہ آئیں تو پھر اپنی رائے دینے کی بجائے اپنی عقل کو تابع کرتے ہیں ایمان کے، کہ یہ اللہ نے نازل کی ہے آیت، تو اس کا مفہوم کیا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ اب اس سلسلے میں کہ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ عنہ کی طرف منتقل کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمہ ہیں، اللہ کی طرف سے روح ہیں۔ اب اس بات کو بطور بیان کے انہوں نے اختیار کیا کہ دیکھیں جی آپ کی کتاب قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے، جس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، وہ اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ قرآن مجید کی وہ آیات موجود ہیں جس کے اندر عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا مخلوق ہونا، ان کا رسول ہونا اور ان کا عبد ہونا بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں بھی ایک غلط فہمی چل رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی خبریں جانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت کو غیب کا علم اللہ نے عطا فرمایا، کہ وہ چیزیں کہ جو عقل سے معلوم نہ ہوں اس کو غیب کہتے ہیں، جنت ہے جہنم ہے یہ باتیں عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی، یہ خبر سے معلوم ہوں گی، نبی علیہ السلام کو اس کی خبر دی گئی، نبی علیہ السلام نے خبر آگے منتقل کی، لیکن علیم الغیب کس کو کہتے ہیں؟ عالم الغیب وہ ہے کہ جس کے اندر بنیادی طور پر دو باتیں پائی جاتی ہیں، ایک بات یہ ہے کہ اس کا علم ذاتی ہو، کسی کا عطا کیا ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا علم لامحدود ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کثیر ہے لیکن ذاتی نہیں، اللہ کا عطا کردہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم وسیع ہے لیکن لامحدود نہیں، کہ نبی علیہ السلام کو اس بات کی تعلیم دی گئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کو اختیار فرمایا حضرت نے کہ ربی زدنی علما، کہ اے میرے رب میرا علم مجھے بڑھا علم میں، تو اس کے معنی ہے کہ علم سارا حضرت کو حاصل نہیں، اگر سارا حاصل ہوتا تو پھر علم بڑھانے کی دعا کیوں کی جاتی؟ قرآن مجید کے اندر اس بات کی نفی موجود ہے کہ وما علمناہ شعرا، کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو شاعری نہیں سکھلائی، تو شاعری کا علم نبی علیہ السلام کے علم سے باہر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جادو کا علم نہیں سکھایا گیا، جادو کا علم نبی علیہ السلام کے علم سے باہر ہے، تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کا علم کثیر ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اللہ کا فضل عظیم ہے کہ نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ علم عطا فرمایا لیکن کل علم حاصل نہیں، تو اس لیے عالم الغیب کی اصطلاح استعمال حضرت کے لیے نہیں کی جا سکتی. پھر خود قرآن مجید میں محکم آیت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبی اسلام آپ یہ بات ارشاد فرما دیں کہ غیب آسمان اور زمینوں میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو جب عالم الغیب ہونا اللہ کی طرف یہ واضح طور پر بیان کر دیا گیا تو اب اس کی گنجائش نہ رہی کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اشتباہ کسی آیت کی وجہ سے اختیار کیا جائے کہ وہ عالم الغیب ہے. اسی طریقے سے نور اور بشر کا معاملہ ہے کہ آیات جن کے اندر اشارہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے نور ہونے کا, اب اس کی وجہ سے اس بات کا دعویٰ کہ نبی علیہ السلام جنس کے اعتبار سے نور ہیں بشر نے, جبکہ محکم آیت موجود ہے قل انما انا بشر مثلکم, کہ نبی علیہ السلام آپ یہ بات علانیہ فرما دیں کہ یقیناً میں تمہاری طرح بشر ہوں لیکن مقام تمہارا اور میرا ایک جیسا نہیں, کہ مجھ پہ وہی آتی ہے تم پہ وہی نہیں آتی, کہ مقام کا فرق ہے لیکن اس کے جنس کے اعتبار سے جیسے تم بشر ہو میں بشر ہوں. اب یہاں بعض حضرات نے تعویل کی, کہا کہ دیکھیں یہاں فرمایا کہ قل انبسم آپ فرما دیں انما انا بشر یقیناً میں بشر ہوں, یہ نہیں کہا کہ قولو کہ اے ایمان والو تم کہو, قولو تو نہیں کہا اللہ نے قل کہا, قل واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ تو کہہ دے, اگر قولو ہوتا تو اس کے معنی ہوتے ہیں تم سب کہو کہ نبی علیہ السلام بشر ہیں, نہیں قل کہا. جب قل کہا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو عاجزی کے لیے بشر کہہ سکتے ہیں, ہم ان کو بشر نہیں کہہ سکتے. میرے محترم پھر قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں, قل ہو اللہ احد, وہاں بھی قل ہے کہ اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیں کہ اللہ یکتا ہے, قولو تو نہیں کہا اللہ نے, ہمیں تو کہنے کا حکم نہیں دیا, تو اس کے معنی ہے کہ پھر اللہ کو واحد کہنا یکتا کہنا یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے, نعوذ باللہ من ذالک ہم نہیں کہیں گے. جب اللہ کو ہم وحدہ لا شریک نہیں کہیں گے تو کیا ایمان باقی رہے گا؟ ایمان نہیں رہے گا. اس لیے کہ کلمہ شہادت میں جو پہلی بات ہے وہ توحید ہے. انبیاء کرام جو تشریف لائے کس کے لیے تشریف لائے؟ توحید کے لیے تشریف لائے. تو لہذا تو بنیاد ہی ختم ہو جائے گی. تو اس لیے محکم آیات کی روشنی میں متشابہ آیات کو سمجھا جائے گا. یہی معاملہ عیسائیوں کا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ اپنا کلمہ کہا اور روح اللہ کی روح کہا, تو لہذا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واضح طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں مریم رضی اللہ عنہا کے پیٹ سے, کہ اللہ نے ان کو بغیر والد کے پیدا کیا. پھر نبی علیہ السلام نے بھی یہ دلیل بیان فرمائی کہ دیکھو کہ آدم علیہ السلام بھی بغیر والد کے پیدا ہوئے, والدہ کے بھی بغیر پیدا ہوئے, ان کو تو اللہ کا بیٹا نہیں کہا جاتا, ان کو تو اللہ کی مخلوق کہا جاتا ہے. تو جو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہو وہ تو مخلوق ہے, اور جو دونوں میں سے ایک کے بغیر پیدا ہو وہ اس کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ وہ بھی مخلوق ہے. تو لہذا وہ آیات جو محکم آیات ہیں ان کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا متشابہ آیات کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دو قسم کے لوگ ہیں, ایک گروہ ان لوگوں کا ہے کہ جو دل میں ٹیڑھ رکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ وہ تاویلات کو اختیار کرتے ہیں, متشابہ آیات کو بنیاد بناتے ہیں اور محکم آیات کو ان کے مطابق ڈھالتے ہیں. اور یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اس کے دو سبب ہیں. ایک سبب ایسا کرنے کا جو ہے وہ ان کے دل کا ٹہر ہے, دل کے اندر ان کے ٹہر ہے, تو یہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو اس لیے کرتے ہیں. اور دوسرا سبب اور دوسرا گروہ وہ ہے, فرمایا کہ جو جہالت کی وجہ سے ایسا کرتا ہے. اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ جو ہدایت پر ہے, فرمایا وہ کون ہے؟ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر دو خوبیاں اللہ نے یہاں بیان فرمائی. ایک خوبی اللہ نے بیان فرمائی علم کی پختگی, اور دوسری خوبی اللہ نے بیان فرمائی ایمان میں کامل ہونا. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو علم میں پختہ ہیں, ایمان میں کامل ہیں. ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ متشابہ آیات کو محکم آیات کی روشنی میں سمجھتے ہیں. اگر محکم آیات کی روشنی میں اس کا مفہوم واضح ہو گیا تو اس مفہوم کو اختیار کرتے ہیں. اگر محکم آیات کی روشنی میں اس کا مفہوم واضح نہیں ہوتا تو پھر خود اپنی رائے دینے کی بجائے اس کو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے. جب اللہ تعالی نے نازل فرمایا جن آیات کا متشابہ آیات کا محکم آیات کے ساتھ مفہوم واضح ہو سکتا ہے اس کو تو وہ اختیار فرماتے ہیں, اس لحاظ سے کہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام میں تضاد نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اس متشابہ آیت کا مفہوم وہ ہے جو محکم آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے, اور جہاں متشابہ آیت کا مفہوم واضح نہ ہو کسی محکم آیت سے تو اس پہ اپنی رائے داخل کرنے کی بجائے وہ اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کرتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے نازل کردہ ہے, اس کا مفہوم کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. تو ہمیں اگر اس کو وہ اختیار کرتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو علم میں پختہ ہیں اور ایمان کے اندر کامل ہیں. پھر یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دو قسم کی آیتیں کیوں نازل کی, اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا. اب اس کے بارے میں قابل غور بات یہ ہے کہ کیا ہم اللہ سے سوال کر سکتے ہیں؟ کہ اللہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا, کہ اللہ وہ ہے کہ جس سے سوال نہیں کیا جا سکتا, اور اللہ کی مخلوق وہ ہے کہ جس سے سوال کیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی سے جب سوال نہیں ہو سکتا تو اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے, ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, لیکن اللہ کی حکمت ہونا یقینی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو محکم آیات نازل فرمائیں تو محکم آیات کے اندر امتحان ہے انسان کے ایمان کا اور انسان کے اعمال کا کہ کیا انسان اس پر ایمان رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو اس میں ایمان اور عمل کا امتحان ہے, اور وہ آیات جو متشابہ آیات ہیں اس میں انسان کے ایمان کا امتحان ہے کہ اپنی عقل کے تابع کرتا ہے ایمان کو یا ایمان کے تابع کرتا ہے اپنی عقل کو. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی کہ فرمایا یہ لوگ کون ہیں؟ یہ راسخون فی العلم ہے, علم کے اندر پختگی رکھنے والے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ضابطہ بھی بیان فرما دیا کہ وما یذکر الا اولو الالباب, نہیں نصیحت حاصل کرتے عقل والوں کے سوا. اب یہاں اللہ تبارک و تعالی نے عاقلون نہیں فرمایا, یہاں اولو الالباب فرمایا. عقل کے لیے, سمجھ کے لیے قرآن مجید میں متعدد الفاظ بیان ہوئے ہیں اور ہر لفظ اپنے موقع محل کے لحاظ سے بیان ہوا ہے. یہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت ہے. قرآن مجید میں سمجھ کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے ہجر, ہے کے زیر کے ساتھ ہجر. ہجر کہتے ہیں اس سمجھ کو جو نقصان سے آگاہ کرے, نقصان سے بچائے, کہ بتا دے کہ یہ کام نقصان کا کام ہے, ایسی سمجھ کو ہجر کہتے ہیں. ایک لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں عقل. عقل اس سمجھ کو کہتے ہیں جو فائدہ اور نقصان دونوں کو واضح کر دے کہ یہ کام فائدے کا ہے یہ کام نقصان کا ہے. ایک لفظ قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے لب. یہ الباب جو ہے یہ جمع ہے, اس کا واحد ہے لب. لب کہتے ہیں اس سمجھ کو جو خالص ہو, جس کے اندر آمیزش نہ ہو, ملاوٹ نہ ہو, اثرات نہ ہو, شیطانی اثرات نہ ہو, نفسانی اثرات نہ ہو, خالص جو مغز ہے عقل, اس کو لب کہتے ہیں. فرمایا کہ ہدایت کن کو نصیب ہوگی, نصیحت کون حاصل کرے گا؟ جو اپنی عقل کو شیطانی اور نفسانی اثرات سے پاک رکھے گا اس کو ہدایت نصیب ہوگی. تو فرمایا کہ وہ ہدایت حاصل کریں گے. اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید کے اندر عقل کے لیے نوحہ. نوحہ کہتے ہیں اس سمجھ کو جو گہری سمجھ ہو, انسان کو گہرائی تک پہنچا دے. تو جب گہرائی تک پہنچے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے, میں نے مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے. اللہ کو جب جواب دینا ہے تو وہ کام نہ کروں جس سے اللہ ناراض ہو, وہ کام کروں جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اب یہی بات اللہ تبارک و تعالی نے آگے ان دو دعاؤں کے اندر سکھلائی ہے. فرمایا کہ یہ جو علم میں پختگی رکھنے والے اور ایمان میں کمال رکھنے والے ہیں, اور یہ جو عقل والے ہیں جن کی عقل خالص عقل ہے, شیطانی اثرات سے اور نفسانی اثرات سے پاک ہے, وہ یہ دعا کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں ربنا, کہ اے ہمارے رب, لا تزغ, تو مت ٹھہرا کر قلوبنا, ہمارے دلوں کو, بعد از ہدیتنا بعد اس کے کہ تو نے ہدایت دی ہمیں کہ اے اللہ کہ یہ ہمارا کمال نہیں کہ ہم جو متشابہات کو محکمات کی روشنی میں سمجھ رہے ہیں یا متشابہات کا مفہوم ہماری سمجھ میں نہیں آیا اور ہم اس پر ایمان لائے کہ یہ تیرا کلام ہے اور اس میں اپنی عقل کو داخل نہیں کیا، اے اللہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ تو نے اپنی رحمت سے ہمیں ہدایت دی ہے کہ یہ ہدایت بھی تیری عطا کردہ ہے، اے اللہ جب تو نے یہ ہدایت ہمیں عطا فرما دی اب ہم تجھ سے ہی ہدایت مانگ رہے ہیں، جب تو بغیر مانگے دینے والا ہے تو مانگنے پہ تو کیوں نہیں دے گا، اس لیے ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں کہ وہب لنا، کہ اے اللہ کہ تم حب لنا تو عطا فرما لنا ہمارے لیے مل لدن کا اپنی طرف سے رحمت الرحمت، ایک لفظ ہے اندہ ایک ہے لدن، ایک لفظ ہے اندہ ایک ہے لدن، اندہ اور لدن میں کیا ہے کہ اندہ کہ جو چیز کسی کے پاس ہو، لدن بالکل اس کے قریب ہو، تو یہاں لدن کا لفظ استعمال کیا کہ اے اللہ وہ خاص رحمت جو تیری خاص، اے اللہ وہ تیری رحمت جو تیری خاص رحمت ہے کہ اے اللہ وہ رحمت تو عطا فرما دے، تو فرمایا کہ اے ہمارے رب تو عطا فرما، اور حب کے معنی ہوتے ہیں کہ جتنا میرا حق ہے نہیں، اے اللہ میں حق نہیں رکھتا، تو بغیر حق کے عطا فرمانے والا ہے، بغیر حق کے تو اللہ مجھے اپنی رحمت سے عطا فرما، وہ خاص رحمت کیا ہے، خاص رحمت یہ ہے کہ اللہ مجھے گمراہی سے بچا، کہ یہ ایمان کی توفیق تو نے عطا فرمائی، اے اللہ ایمان کی توفیق جب تو نے عطا فرمائی، اے اللہ اس ایمان پہ استقامت بھی تو ہی عطا فرما، کہ اللہ اس ایمان پہ استقامت عطا فرما، اے اللہ میرا خاتمہ بھی اسی ایمان پر تو ہی فرما، اے اللہ مجھے اسی ایمان کی حالت میں قیامت میں کھڑا فرما، تو فرمایا کہ انک انت الوہاب، یقیناً تو ہی خوب عطا کرنے والا ہے، وہاب یہ فعال کے وزن پر ہے، کہ معنی ہے خوب عطا کرنے والا، ربنا اے ہمارے رب، انک یقیناً تو جامع الناس جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم ایک دن، لا ریب فیہ نہیں کوئی شک اس میں، کہ اللہ کے وہ دن قیامت کا یقیناً آئے گا، اس کے اندر کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، کہ اللہ کہ تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، جب بکھرے ہوئے لوگوں کو تو جمع کرنے پر قادر ہے، تو اے اللہ علم کی حقیقت بھی تو ہمیں عطا فرما دے، کہ اللہ کہ ہمارے دلوں کو علم کی حقیقت سے اللہ تو ہی پختہ فرما دے، کہ تو ہمارے دلوں میں علم کو جمع کرنے والا ہے، جب تو اس انسانوں کو جمع کرنے پر قادر ہے تو علم کو جمع کرنا تیرے لیے کیا مشکل ہے، کہ اللہ کے وہ دن کہ جس دن کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں اور سب انسان وہاں کھڑے ہوں گے اور اس کا ہونا یقینی ہے، ان اللہ یقین اللہ تعالی لا یخلف المیعاد وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اب یہاں جو بات قابل غور ہے کہ ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے رب، خطاب کر رہے ہیں اللہ سے، ربنا اے ہمارے رب، انک یقیناً تو جامع الناس لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیوم ایک دن، لا ریب فی نہیں کوئی شک اس میں، اب آگے تھا انک لا تخلف المیعاد، کہ یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، لیکن یہاں دیکھیں انک لا تخلف المیعاد نہیں، بات کس سے ہو رہی ہے، بات تو اللہ سے ہو رہی ہے، جب اللہ سے بات ہو رہی ہے کہ اللہ کہ تو پیچھے دیکھیں انکا انت الوہاب، یقیناً تو ہی ہے خوب عطا کرنے والا، اب یہاں بھی دعا کس سے ہو رہی ہے، دعا اللہ سے ہو رہی ہے، تو ہونا چاہیے تھا کہ انکا لا تخلف المیعاد، کہ اللہ یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، لیکن یہاں انکا لا تخلف المیعاد نہیں ہے بلکہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یہ غائب کی حالت ہو گئی، تو یہاں اشارہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس کو صرف اللہ سے نہیں کہنا بلکہ لوگوں سے بھی کہنا ہے، لوگوں کو بھی سمجھانا ہے، اور اس نظریے کو عام کرنا ہے، منتقل کرنا ہے، ان اللہ یقیناً اللہ تعالی، اللہ وہ ہے لا یخلف المیعاد، کہ وہ ہمارے احاطے میں آ جائے، ہماری سمجھ میں آ جائے، اس کا ہر حکم، اس کی ہر حکمت میری عقل میں آ جائے، میں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو اس لیے یہاں مخاطب سے غائب کا انداز اختیار کیا گیا ہے، میں کہ اللہ تو وعدہ خلاف نہیں کرتا، اور اللہ کا وعدہ کیا ہے، ایک وعدہ تو یہ کہ قیامت برپا ہوگی، جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یقیناً پورا ہوگا، اللہ کا ایک وعدہ، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ اللہ تیرا یہ وعدہ ہے کہ جو اخلاص نیت سے नियत सही इख्तियार करता है और कोशिश करता है हिदायत की, तो उसको हिदायत से महरूम नहीं करता, तो उसके लिए हिदायत के रास्ते खोलता चला जाता है कि अल्लाह हम भी तेरी तरफ रुजू कर रहे हैं, तुझसे मांग रहे हैं, अल्लाह तुझसे मांग रहे हैं, इरादा कर रहे हैं, तो अल्लाह तू हमारे इस इरादे को कबूल फरमा और हमारे लिए भी हिदायत की पुख्तगी पैदा फरमा दे, हमें भी गुमराहियों से अल्लाह तू अपनी रहमत से महफूज फरमा। तो हमें कि अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा है कि अल्लाह तबारक व तआला किसको हिदायत देता है, मैं यूनीब, अल्लाह उसको हिदायत देता है जो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, कि अल्लाह ये तेरा वादा है कि जो तेरी तरफ रुजू करे तो उसको हिदायत से महरूम नहीं करता, अल्लाह हम तेरी ही तरफ रुजू कर रहे हैं, कहीं और से हिदायत नहीं मांग रहे, जब तेरी तरफ रुजू कर रहे हैं कि अल्लाह अपनी रहमत से तू ही हमें अपनी रहमत की लपेट में ले ले और अल्लाह हमें हर गुमराही से महफूज फरमा और अल्लाह हमें हिदायत की पुख्तगी नसीब फरमा दे। तो इसके अंदर ये दुआ की, फिर इसके बाद ये बात भी हजरत बुजुर्गान दीन ने लिखा है कि ये जो पहली दुआ है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादी हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। फरमाया कि इसको मामूल बनाए, हर नमाज के बाद कम से कम इसको एक बार पढ़ लें, नमाज के अंदर भी इसको पढ़ सकते हैं, तो उसका फायदा यह है कि इंशाअल्लाह मौत तक इंसान गुमराही से महफूज फरमाएगा और खात्मा ईमान पर होगा, तो इसलिए इस आयत का, इस दुआ का पढ़ना। हाँ, अगर ख्वातीन हो और मजबूरी की हालत में हो, माहाना मजबूरी है और उसके अंदर ये दुआ नहीं पढ़ी जा सकती, तो उसका आसान तरीका ये है कि इससे पहले अल्लाहुम्मा का इजाफा फरमा लें। जब अल्लाहुम्मा रब्बना ला तुझे कुलूबना कहेंगे तो अब यह कुरान की आयत नहीं रहेगी, रब्बना ला तुझे कुलूबना यह कुरान की आयत है, और अगर किसी वजह से ना पढ़ सकता हो आदमी बेगौसल होने की वजह से तो अल्लाहुम्मा लगा दे तो कुरान की आयत नहीं रहेगी, दुआ बन जाएगी और इसको पढ़ा जा सकता है, तो अल्लाहुम्मा लगा कर इसको पढ़ेंगे तो इससे गुमराही की हिफाजत है। और फिर गुमराही की हिफाजत कितनी ज़रूरी है, नबी अलैहिस्सलाम की दुआएं, फरमाया कि या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कुलूबना अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले, दिलों को फेरना तो तेरे इख्तियार में है कि ए अल्लाह, ए हमारे दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को तो अपने दीन की पुख्तगी की तरफ फेर दे कि हमें किसी किस्म का शक और शुबा ना हो, जहाँ शक और शुबा पैदा होगा गुमराही का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो इससे हिफाजत की दुआ अल्लाह से मांगी जाए, अल्लाह मुझे भी आपको भी हर गुमराही से, हर परेशानी से, हर माजूरी से, हर मोहताजी से महफूज रखे। वाखिर दुआ अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم إنك أنت على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين ما اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم ثبت أقدامهم إنك أنت على كل شيء قدير اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك أنت العزيز الحكيم اللهم ربنا تقبلنا